أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نبو إسلام Baada kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam na wausieni bila kuiacha nyuma nafsi yangu katika usia huu nao ni kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala kwani Kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala ni miongoni mwa sababu kubwa za kuipata ilmu. Ilmu hii ya kisheria. Ilmu ya kumjua Allah tabaraka wa ta'ala na kumjua mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kutambua uislamu. Qala Allah ta'ala wattaqullaha wa yuallimukumullah. Mcheni Allah tabaraka wa ta'ala Kwani Allah tabarak wa ta'ala atakupeni ilmu. Atakupeni ilmu. Sababu ya kupata ilmu na kuyatambua unayofundishwa na kuyafahamu unayofikishiwa na kuyafanyia kazi unayofundishwa. Basi ni kumwogopa Allah tabarak wa ta'ala. Ukiwa unasoma, unatafuta ilmu, Una hamu ya kujua tanguliza kumwogopa Allah tabaraka wa taala utavumilia katika kujua na ukishavumilia ukajua utafanyia kazi na ukifanyia kazi utafikisha kwa wengine na ukishafikisha utavumilia katika kila jambo na mtihani utakao kusibu katika kusoma na kufanyia kazi na kufikisha Ndugu wa Islam Anasema Allah tabaraka wa ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi walil rasul Iza da'akum lima yuhyikum Wa'lamu anna allaha yahulu bayna almar'i wa kalbihi Ndugu wa Islam Muhadhara wangu wa leo kwa muda huu ndani ya msikiti huu msikiti Masjidi Al-Jamaa Kitunga sio Rutunga ayo Rushe katika wilaya hii ya Karagwe fahimtum bismillah tutaangalia aya hii Allah nasema tabarak wa taala يا ايها الذين امنوا اني ambao mmemwamini Allah tabarak wa ta'ala, eni ambao memuamini, amanu, ay amanu biwahdaniyatihi, mliwamini upweke wake Allah tabarak wa ta'ala. Nini mliokubali kwamba Allah yuko peke yake? Mliokubali kwamba Allah ni mmoja. Allah ni mmoja katika yote anayoyafanya. Fi rububiyatihi, Allah yuko mmoja katika kila analolifanya. Na katika anayoyafanya Allah, al-khalqu ni kuumba. Wewe uliamini kwamba Allah yuko peke yake katika kuumba. Na katika anayoyafanya Allah, ar-rizqu ni kutoa riziki. Wewe unayeamini kwamba Allah ni mmoja katika kuruzuku. Na katika aliyeyafanya, anayeyafanya Allah tabaraka wa ta'ala, al-imata, kufisha. Wewe uliamini kwamba Allah ni mmoja katika kufisha. Unayeamini kwamba Allah ni mmoja katika kutoa uhai. Na mengineyo mengi katika yale anayeyafanya Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini ukaamini upweke wa Allah tabaraka wa ta'ala, fi uluhiyatihi, katika kuabudiwa, kwamba Allah yuko mwenyewe, yuko peke yake katika kufanyiwa ibada. Na yeye ndo ana haki ya hilo, na haki hii haifai kuiamisha ukaitoa kwake yeye. Wewe Muislamu uliyoamini hilo, ukamwamini Allah tabaraka wa ta'ala, ukamwabudu kwamba yeye ndiye anayetakiwa kuabudiwa peke yake, na ukakubali kumwabudu yeye, hukutegemea isipokuwa yeye, hukuomba isipokuwa yeye, hukurudi hukurejea isipokuwa kwake yeye, hukutarajia isipokuwa kwake yeye, wewe muumini mwenye sifa hizo, lakini ukaamini kwamba Allah yuko peke yake, fi asma'ihi wa sifatihi, kwamba Allah yuko mwenyewe katika sifa zake, katika majina yake na sifa zake. Wewe Muislamu wa namna hii, Allah anakuita, anasema ya ayyuhalladhina amanu. Na kawaida Allah anapowaita watu kwa sifa kubwa hii ya imani, mara nyingi inakuwa ni amrun yu'maru bihi al-insan, yu'maru bihi al-'abd, au nahyun yunha anhu. Mara nyingi Allah anapowaita watu kwa sifa kubwa tukufu ya iman, baada ya wito huo huwa kuna amri inayokuja, au kuna zuiwo, au kuna katazo linalokukatazwa. Nafuatilia aya nyingi. Allah anaposema ya ayyuhalladhina amanu, mara nyingi inakuja amri, kwamba kuna jambo wanatakiwa kuamrishwa hawa wenye sifa hizi, au kuna katazo wanatakiwa kukatazwa, kwa sababu ni watu ambao wamefika daraja ya kuamrishwa wakafanya, na wakakatazwa wakaacha. Lakini mara nyingi wanapoitwa watu ya ayuhal insan, ya ayuhal insan, au wakaitwa ya ayuhal nas, mara nyingi huwa ni habari. Allah anataka kuwahabarisha na kuwazindua na kuwaogopesha na kuwajenga na kuwahamasisha. Lakini Allah anapowaita watu kwa sifa ya iman, watu hawa bila shaka wamepiga hatua mpaka wakafika daraja ya iman, kwa sababu daraja ya dini ina daraja tatu kama tunavyojua. Kwanza ni kuwa Muislamu, daraja ya pili ni kuwa na iman. Sasa Allah anapowaita kwa sifa hii kubwa, huwa kuna amri inayotaka kuja, au kuna katazo ambalo linakatazwa. Allah amesema ya ayyuhalladhina amanu, istajibu min istijaba, istajibu lillahi walirrasul. Baada ya Allah kuwaita watu hawa waumini, wewe ni ujiulize, wewe ni muumini? Una sifa hizi za imani na utakiwi kujirudisha nyuma? Sema mimi ni muumini insha Allah, na muomba Allah nijalie katika hawa. Umeamini hata kama imani yako ni ndogo, lakini wewe ni katikao kwa sifa ya ujumla. Allah anaita waumini anasema istajibu lillahi walirrasul. Muitikieni Allah na mtume wake. Natakiwa kumuitikia Allah na mtume wake. Hii ni amri. Ni lazima, ni wajibu kumuitikia Allah na mtume wake tabarak Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Ndugu Islam, hii ni amri katika amri za Allah tabarak wa taala. Kumuitikia Allah. Kumuitikia Allah tabarak wa taala na kumuitikia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kumuitikia, kuitikia istajibu ai ajibu. Itikieni na kuitikia kuna aliye kuita. Simenielewa Islam? Ili uitikie kuna aliye kuita. Allah tabaraka wa na aliye kuita na inategemea na nafasi gani? Aya hii ina uzito mkubwa. Inategemea aliyekuita ana nafasi gani? Lakini nafasi hiyo iko wapi? Iko moyoni mwako au kwenye macho yako? Istajibu. Allah anaita. Kumbuka anayeita hapa ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Allah inategemea na uzito kiasi gani katika moyo wako. Allah ana uzito kiasi gani katika maisha yako. Na ndio maana tunatofautiana katika kumuitikia Allah tabaraka wa taala. Allah anatuita kupitia katika Qur'an. Allah anatuita kupitia kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na uwito mnafahamu wa Islam ni kumuitikia Allah tabaraka wa taala katika kila anachotaka ukifanye. Na kumuitikia Allah katika kuwacha kila alichokusuia. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasul. Akaambatanisha mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba haiwezekani ukamuitikia Allah alafu ukakataa kumuitikia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna watu, kuna Waislamu wao wanataka kumuitikia Allah tu alafu wamkatae mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jambo ambalo haliwezekani. Istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum, pindi watakapo kuiteni, pindi atakapo kuita Allah na mtume wake, natakiwa kuitikia. Kumuitikia Allah kwamba Allah anataka ufanye hivi, itikia. Mtume amekuamrisha hivi, itikia. Hawa ndio natakiwa kuwaitikia wa kwanza. Na kuitika, ndugu wa Islam, ni kuitika bilqaul, kwa maneno. Lakini bilqalbi, kuitika kwa moyo. Muitikie mtume wa Allah tabarak wa taala moyoni mwako kwamba lolote ambalo litanifikia mimi sikuwahi kulisikia, kumbe mtume aliniita kwenye jambo hilo, basi mimi niko tayari. Hawa ndio waumini. Allah mtume, kuna mengi mtume wa Allah ametuita na hakuondoka duniani isipokuwa ametuita katika kila lenye kutunufaisha, na akatuita tuache katika jambo lolote lenye kutudhuru. Simenielewa Islam? Kwa hiyo tutatakiwa kila wito wa mtume sallallahu alaihi wasallam tuitikie wala tusichelewe. Idha da'akum lima yuhyikum. Kwa nini tunamuitikia Allah tabarak wa taala na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu wao wanatuita katika jambo ambalo fihi hayatul qalbi waruhi, katika hilo jambo ndo kuna uhai wa moyo. Simenielewa Islam? Unataka kuwa hai, kunufaika na maisha haya ya dunia yanayotupeleka mbio, muitikie Allah na mtume wake. Hakuna uhai wenye starehe, hakuna uhai ambao ni mzuri kama uhai wa kumuitikia Allah tabarak wa taala na mtume wake. kumuitikia Allah kwa kumuabudu na yote tuliyofanya, na kumuitikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumfuata. Kumuitikia Allah tabaraka wa taala bil ibada, kumuabudu peke yake, na kumuitikia Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwa kumuabudu, kwa kumfuata na kumtii, na namna ya kumuabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Allah ametuita, baada ya kuita waumini akasema istajibu lillahi wa rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Al-Imam al-Bawi rahimahullah ta'ala anasema idha da'a Allah wa rasuluhu ilayhi, pinda atakapoita Allah na mtume wake kwenye jambo, basi muitikieni. Simnielewa Islam, kumuitikia Allah tabarak wa ta'ala na mtume wake ndo uhai wenye uliokuwa salama. Idha da'akum lima yuhyikum, pindi watakapokulinganieni wakakuiteni katika jambo ambalo linakupeni uhai uliokuwa salama, uhai uliokuwa wa uhakika wa ukweli, maisha mazuri. Ndugu Waislamu, kila ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliliamrisha, hili lina faida katika uhai wako na akhira yako, na kila alilolizuia lina madhara ya dunia na akhira. Umejua au hujajua? Ad-dinu jaa li sa'adati al-bashar walintifa'i ash-sharri 'anhum wad-darari fa kullu amrin nafi'in qad shara'a wa kullu ma yadhurruna qad mana'a. Dini hii ambayo Allah ndiye ametuita, dini ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuita tuifuate, imekuja kwa ajili ya kumpa utukufu mwanadamu, walintifa'i sharri 'anhum wad-darar, na kila na kuondoa kila jambo ambalo litaleta sharri kwa mtu, kwa mwanadamu, na kumdhuru. Kila jambo, kila amri yenye manufaa na sisi, Uislamu umeyoamrisha, Allah ametuita na mtume wake kwenye jambo hilo. Kila jambo ambalo lina faida na wewe, Allah na mtume wake tayari washatuita kwenye jambo hilo. Kila jambo ambalo lina madhara na wewe, mtume wa Allah tabaraka wa taala ameshatuita katika kuliacha jambo hilo. Kwa hiyo unapoambiwa jambo hili, mtume sallallahu alaihi wasallam hajatuita kwenye jambo hilo, fahamu unatakiwa uishi salama. Na ndio maana ahlul ilm wakasema mfano katika haya mambo matano, adharuriyatul khams, kwamba Uislamu umekuja kuhami haya mambo muhimu kwa mwanadamu matano. Jambo la kwanza, Uislamu umekuja kuhami dini yako, kwa sababu dini inaleta uhai mzuri katika maisha yako. Uislamu umekuja kulinda mali yako. Uislamu umekuja kulinda akili yako. Uislamu umekuja kuhami na kuhifadhi heshima yako. Uislamu umekuja kuhami na kulinda kizazi chako. Kwa hiyo Uislamu unapozuia uwizi ni kwa ajili ya kulinda mali ya mtu. Kwa hiyo hii kumuitikia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuzuia uwizi, Uislamu ina maana umeamrisha kutafuta riziki ya halali na kufanya kazi na kutafuta riziki. Haya ni manufaa ya dunia, lakini manufaa ya akhera unapata thawabu ikiwa utatafuta riziki na ukawa na nia nzuri na hiyo riziki. Uislamu umezuia uwizi kwa sababu ni kulinda mali ya mtu. Mali ya watu isitumike kwa dhulma, isichukuliwe kwa dhulma. Uislamu umezuia kusengenya. Uislamu umezuia matusi kwa ajili ya kulinda heshima za watu, faida ya dunia na faida ya akhera. Uislamu umezuia pombe na kila aina ya kilevi kwa sababu ya kuhami akili za watu. Sababu pombe na ulevi unaharibu akili mtu mzima na kuwa mtoto. Kwa hiyo Uislamu unaangalia namna ulivomjali mtu katika mambo yake ya kidunia na mambo ya akhera. Pindi unapomuitikia Allah na mtume wake katika kila jambo, utanufaika dunia na utaipata akhera. Lakini ukimwacha Allah na mtume wake, unaweza ukapata dunia lakini ikawa ni adhabu na akhera ukakosa. Uislamu umezuia zina, umezuia uzinzi kwa ajili ya kulinda vizazi vya watu visiharibiwe. Istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Pindi wanapokuiteni Allah na mtume wake katika jambo ambalo linakupeni uhai. Na ahlul ilmu wakasema alhayatu tayyiba fil istijabati lillahi wa lirrasul. Maisha mazuri yanapatikana katika kumuitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake, na iwe mwenyewe yeraze kwemo bandize uswali omoyogo awene ogulilo tashana karoa inamo na uswali chokato kwa meza. Tangu umeanza kuswali kuna mambo mengi unajikuta unaacha, moyo fulani unapata furaha fulani, lakini tangu ukae kwenye maisha ya kutoswali hakuna kitu nakifanya. Kwa nini? Hakuna maisha ya sawa pindi utakapokuwa hukumuitikia Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Akipatikana mtu akakuita kwa Allah na mtume wake akakwambia qala Allah qala ar-rasul, tulia, mshukuru. Kupata mtu leo anakuita kwa yale aliyokuita nayo Allah na mtume wake, mshukuru Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja na hii dini, ametuita kwenye hii dini. Istajibu lillahi wa lirasul idha da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu, hii ni tahadhari. Natambuani anna Allaha yahulu baina almar'i wa qalbi. Tambuani kwamba Allah anaweka kizuizi baina ya mtu na nafsi yake, baina ya mtu na roho yake. Allah anaweka kizuizi, unakuwa unaenda tofauti na nafsi yako inavyotaka. Hiyo ndo natija ya kukataa kumuitikia Allah na mtume wake. Unapo Allah amekuita umekataa, amekuita muabudu ukakataa, ukaenda kuabudu mizimu, ukaenda kuabudu majini, ukaenda kuomba mashaitani, ukaenda kuvaa mailizi, ukavalishwa najisi kiunoni unazunguka nayo, unaambiwa ni ilizi inakulinda bila kutumia akili. Mtu anakupa ilizi unalivaa, alafu nakugambia kwamba akakabazi oramanya oramanya maize katata maize akakabazi oramanya utakata ansi akakabazi oramanya mtu atakabona akakabazi oramanya utakatwara mjini akakabazi oramanya na kuwa masharti iwe na kwa kabazi na wewe ulinda mtaiwe. Akabazi akakuwa masharti gangi to kunagira to upata turo no ikalo kali nzile. Ukawa wewe ukamuitikia Allah ukaitikia dawa hiyo, basi fahamu utaishi maisha magumu sana. Ukikataa kumuitikia mtume wa Allah tabaraka wa taala, anakuambia hili unaleta ujanja ujanja, anakuambia hili unaleta ujanja ujanja, anakuambia hili unaleta ujanja ujanja, fahamu kitakachotokea. Allah ataweka pazia baina ya wewe na nafsi. Kivipi? Anasema al-Imam al-Baghawi rahimahullah, anasema fa iyyakum an taruddu amra Allah, ole wenu, iyyakum ismu fi'li amri ay ihdharu, tahadharini an taruddu amra Allah, kukataa amri ya Allah. Ole wenu usije ukakataa amri yoyote ya Allah au kukataa amri ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anna Allah fayuhalu bainakum wa bainahu, mtazuiliwa nyinyi baina yenu na Allah tabaraka wa taala, mtazuiliwa baina yenu na yale yanayokusaidieni. Moyo wako unabadilika, kila zuri linakuwa baya na baya linakuwa zuri. Moyo wako unakuwa na ukakasi, unajawa wasiwasi kwa Mola wako, hakuna kitu unakiamini. Ulichokikubali mwaka juzi leo unakikataa, ulichokibali leo kesho unakikataa. Hivi ndivyo naishi kwenye wasiwasi, hujiaminiamini katika dini yako, hutaki kusoma dini na hutaki kuamini. Hiyo ndo maisha magumu, unakufa, hakuna kitu kitakacho kusaidia mbele ya Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo, ndugu wa Islam, nataka tuangalie hii aya kuhusu swala la kumuitikia Allah tabarak wa ta'ala na mtume wake. Swala la kumuitikia Allah tabarak wa ta'ala na mtume wake, ndugu zangu wa Islam, sio jambo la khiari. Ni lazima umuitikie Allah tabarak wa ta'ala na mtume wake. Kwa sababu wao wanakuita kwenye jambo lenye maslahi na wewe. Maslahi ya sasa hivi na maslahi yajayo. Maslahi ya kwa ajili yako na maslahi kwa ajili ya kizazi chako na maslahi kwa ajili ya dunia yako na akhira yako. Pindi Allah tabarak wa ta'ala wanapokuita. Na tumeona Allah amesema kwenye aya niliyotanguliza, inaonyesha wazi istajibu, kwamba hiyo ni amri, tumuitikie nani? Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake. Lakini kumuitikia Allah pia faida yake ni kuipata pepo. Miongoni mwa faida ya kumuitikia Allah tabaraka wa ta'ala ni kupata pepo. Na sisi tunataka pepo, si ndio hivyo? Tunataka pepo. Allah anasema lilladhina istajabu lirabbihimul husna, wale waliomuitikia Allah tabaraka wa ta'ala watapata pepo. Na pepo imeitwa alhusna sehemu nyingine, lilladhina ahsanu alhusna wa ziada. Kwa hiyo hapa ni pepo. Anasema lilladhina istajabu, wale waliomuitikia Mola wao. Lilladhina istajabu li rabbihim, wale waliomuitikia nani, ndugu waislamu? Mola wao. Allah amesema hivi kwa sababu kuwepo wapinzani wanaotaka wao watu wasimuitikie Allah waitikiwe wao, kwa sababu hakuna jambo linaloonyesha heshima na adabu na uchamungu na udhalili kama kumuitikia Allah tabaraka wa ta'ala. Allah amekuita kwenye hili, na kumuitikia Allah tabaraka wa ta'ala maana yake nini? Ayajidaka alla yajidaka fima nahaka wa alla yafqidak fima amaraka. Allah sikukose katika yale aliyokuamrisha. Pale alipokuambia kaka, alipokuambia, alipokuzuia kukaa usikae, na Allah asikukute katika aliyokukataza. Haya niliyokataza usifanye. Kumuitikia Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake. Lakini kumuitikia Allah walistijabatu lillahi walirasulihi min a'zami asbabun fi qabuli ad-du'a, min a'zami asbabin li qabuli ad-du'a. Katika faida za kumuitikia Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake ni miongoni mwa sababu kubwa za kuitikiwa dua. Si tunaomba? Simenelewa Islam? Tunaomba, tuna shida nyingi. Miongoni mwa ibada kubwa ni dua. Wakija watu ambao sijui wanaelewa, tunaita watu wenye maradhi. Wenye maradhi anambia masalafi hawataki dua. Masalafi hawataki nini? Dua. Watu wa sunna hawataki dua. Hawa hawataki dua bana. Hakuna watu wanaomba mno kwa Allah kama masalafi, kama watu wa sunna. Kwa sababu dua ni katika ibada kubwa. Lakini tuisema hapa katika kalima zetu zotangulia, ibada yoyote haitokubaliwa isipokuwa kwa ikhlas na uifanye kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoifanya. Abadan. Huwa na ikhlas mara 1000, lakini umeifanya unavyotaka wewe, hiyo dua haikubaliwi. Simenelewa? Hiyo ibada haikubaliwi. Hasa mtu anaweza kusema kwani umeondipa? Simenelewa Islam? Wewe umempa mtu kazi wa muomu limo, wa muwesha amba kwamba nopashori ma nja ukuli pela kiemo. Simenelewa? Chonkano pasho wa rule usikatekato tate maki angi na wa muempe lege kwa kubiarila nizo wa mua ili omlipe kwa zana pasho akole kwa, kama ulivyomfundisha wewe, kama ulinavyotaka, mbona muempe lege na shangana biarebi nyobwa. Afu na ugamua kwani kuna shida kibiona vya kulia. Ndio ugamua. Haa, tinaga maute ubinyobwa. Naga maute woki? Perege. Sasa Allah tabaraka wa taala ingekuwa ni kuabudu tu, asinge tuma mitume. Asinge leta Qur'an. Kwa sababu asili hii mini rivo imekaa kuabudu wabudu. Na ndio maana kabla ya Muhammad SAW watu walikuwa wanaabudu mawe. Wanaabudu nini? Na watu sasa Allah angetengeneza mili yao watu wakaabudu tu. Lakini amemtuma Muhammad SAW ili tumuabudu Allah namna anavyotaka yeye. Tutajuaje kwamba Allah anataka tumuabudu hivi? Tumuangalie mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kumuitikia Allah tabarak wa taala ni sababu kubwa ya kukubaliwa dua. Simenielewa Waislamu? Kwa hiyo tunaposema kwamba dua haipo baada ya swala, dua ya pamoja hamna, kwa sababu kwanza lazima tuwekane sawa. Hivi kwa bwana ugamboi ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. No maana shaki. Unashita bila kilo kimoka kiba zao. Kwamba sababu Uislamu ina nguzo zingapi? Itano. Mnielewa? Nguzo ya kwanza la ilaha illa Allah. Nguzo ya pili wa anna Muhammadan Rasulullah, na shuhudia nakiri moyoni, ndo manake. Pia kukiri kwangu kuna shuhudiliwa na ulimi wangu, vile vile na matendo yangu na viungo vyangu, kwamba hakuna anayetakiwa kufuatwa kwa haki katika hii dini isipokuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wanachuoni wanasema ili umfuate Muhammad sallallahu alaihi wasallam lazima yatazamwe mambo matano au sita. Mambo haya kadha lazima yafuatwe haya. Jambo la kwanza, lazima iangaliwe aslul ibada. Umfuate mtume swalla sallam katika asili ya ibada. Ejue ibada ya ukora eliwo ine asili. Simenielewa Islam? Kwamba hiyo ibada unayoifanya ina asili kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, aliwahi ibada hiyo na ionee kushanangana nengi elako ziwe na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mfano yake kama nini? Kusherekea kuzaliwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, kitu hiki kina asili kwamba angalau kikilako zilwe tikini asili nemo ti mtume sallallahu alaihi wasallam hajaisherekea kuzaliwa kwake, wala Abu Bakari wala Umar wala Uthman wala Ali wala masahaba wote kusherekea birthday mtu amezaliwa? Tumenielewa? Birthday ya mtu yote tu ninaka na kange niende ukakone la birthday angili mtu mzima niende ukora birthday na gomia miaka 70. Birthday mtu mzima unamaliza umri, umechoma umri, hujui miaka 70, hujui Qur'ani, utasema nini mbele ya Allah? Katika hadithi, katika Sahih Muslim, hadithi ya Abi Huraira, mtume sallallahu alaihi wasallam asema adhira Allahu mra'an ajala akhara ajalahu 60 ama au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah anaondoa udhuru, atamnyima udhuru mtu ambaye amechelewesha kifo chake miaka 60 ukaishi duniani, hutakuwa na udhuru mbele ya Allah. Je, hukushughulikia afya yako? Nilishughulikia. Je, hukushughulikia mali? Ulishughulikia. Hukushughulikia watoto wako? Ulishughulikia. Unashughulika na hivyo vyote, unasahau kilichokuleta wewe mwanadamu Muislamu? Kwa nini unasahau kilichokuleta katika hii dunia? Simenielewa Islam? Hivi unadhani kwamba Allah Tabarak wa Taala amekuumba akakutoa katika hatua tofauti tofauti akakupa neema hivi hivi ule tu ulale? La, kila ulichopewa kwenye hii dunia ni kwa ajili ya dini. Afya uliyopewa ni kwa ajili ya dini. Mali uliyopewa ni kwa ajili ya dini. Watoto uliyopewa ni kwa ajili ya dini. Mali wa mke ulionaye ni kwa ajili ya dini. Alafu waondoka mbele ya Allah, umeondoka na hivi vitakavyokusaidia upate lengo. Lengo lenyewe huna. Mnielewa? Iwe mwana wa Yamara na jao shoma chuo kikuu. Simenielewa? Umekubali mtoto wako ajitenge na wewe. Ogo mwana wawe, waikili za kurugeo. Waguze shamba, waguze nte, wamuama era, waulipesi kurufizi huko. Aje ukoraki. Aje ushoma. Na goba shure na shanga waba nywanyi. Na jari abanywanyi alafu chamshoma. Na goba shure na shanga webi ya kulie birungi. Mbitu aromdo gawenene tausoma. Na jari shure na shanga we kineki. Eirengo taulipata. Kaku ijo anodeo muwelewa. Ogoya kusige waguze kibanyi. Sasa Allah tabarak wa ta'ala ametupa bila kufanya lolote. Allah ametupa. Allah amekuleta duniani. Amekuumba. Hii ardhi unayoitumia ina mwenyewe ni Allah ameidhalilisha. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha. Unatumia tu unafikiri ni umekuja tu kufanyayo. Sasa kuna lengo lazima kuna siku utaondoka, utaulizwa kilichokuleta duniani. Utauliza sasa wale wako useme kwamba alikuwa sijui. Utauliza alam ya'tikum nadhir? Utasemaje? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna. Waoneji walikuja sisi tukawakadhibisha. Sasa ili mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima ibada yako tuitazame. Simenielewa Islam. Ina asili katika huu Uislamu unasherekea birthday mtoto wako amemaliza chuo kikuu. Sawa. Sio vibaya. Kamaliza. Asa unaweka sherehe. Hiyo sherehe eti mwanangu amemaliza chuo. Umetoa wapi? Simenielewa? Umetoa wapi? Tena kamaliza chuo. Mwenyewe amemaliza chuo hajui hata kuswali. Ni matatizo, ni madhara makubwa. Allah hapa anatakiwa aanze kuhangaika na dini yake kwa sababu hujamuandaa tangu mwanzo. Kwa jambo la msingi kumfuata Mtume SAW katika siri ya ibada. Jambo lingine unatakiwa kumfuata Mtume SAW fi sababi al-ibada, katika sababu ya ibada hiyo. Kweli ibada hiyo ipo? Je, sababu yake ipo? Ili sababu ya ibada hii ipo? Kwamba sababu gani ikitokea sababu hii tufanye jambo fulani? Simenielewa Islam. Katika sababu ya nini? Ya ibada. Kila ibada, je, hiyo sababu unayoiweka kwamba madamu ndo hii, ngoja tufanye hivi. Kama nini? Watu ikifika mtu akifa siku ya 40, simenielewa Islamu, wanafanya nini? Mbakoraki. Shume dua. Simefahamu tu. Ikifika siku ya 40 watu wanafanya nini? Wanasoma dua. Simenielewa? Kwa nini wamesoma dua? Kwa sababu huyu kafikisha miaka mingapi? Kafikisha siku 40 amekufa. Tiko? Sababu dua tibagishome kilo kiakami chakachu. Aliwe dua fulani ya 40. Sasa tushoma 40 kubake sababu marehemu ya gomia vilo vinga ebiro 40. Edua kedua ni ibada, haina tatizo. Chonka sababu ya ushome duwegi mka gia titu ina shida na dua. Simenelewa? Dua ipo. Tunakubaliana. Sababu ile wafanya mkusanyike msome hii dua, hii sababu ipo. Lazima tumfuate Mtume SAW. Ibada kama ipo ina asili. Je, sababu yake ndo hii? Mtume alituambia akifa mtu baada ya siku 40 tukusanyike tusome dua hii. Na mifano mingi. Simenielewa Waislamu. Mingi. Sababu ya nini Waislamu? Sababu ya dua. Lakini lazima tumfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi zamani al-ibada. Katika zamani muda wa nini? Wa ibada. Ibada kweli ipo, lakini je ni muda wake huu? Simenielewa Waislamu. Je, huu ni wakati wake? Simamu Ramadhani ni mwezi wa 9 Hijiria. Simenielewa? Sasa mtu atakafunga Ramadhani sasa hivi. Anasema nina amani, tinkumenya nkandago bayo. Nyenye funga Ramadhani mapema biwe. Ko hugambi na gama kwani ni shida ki? Bine shida ki. Ogu yafunga na wala fungo muda kwa guragoba. Umeelewa Islam? Hii sio sawa sawa. Kwamba lazima muda wa ibada uwe ndo ule ule aliofanya nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwe toli msafiri. Toshasha. Toine sababu yona yona. Naenda usha uswali alfajiri. Oinda giswali na adhuri. Kemba zena gireo. Kwa niti kuswali. Nakai bidizo nene zwa nene. Bine shida ki. Eti bine shida. Shida ipo. Kila chochote utakachokifanya bila kumfuata Mtume SAW, utakuwa unadai, yani ndio mmoja utakuwa unamdai mtume kwamba ana khiana. Ndio maulama ahlul ilm nasema unadai kwamba mtume amefanya khiana kwenye dini, amebadilisha badilisha vitu. Sasa wewe mjanja mwenye akili mwenye busara unajua kubadilisha mambo ambayo mtume hakuyafanya hivyo. Natafuta nini? Siku nasimamishwa mbele ya Allah na mtume huyu, wewe ni hapo, alafu unasimama mtume anakushtaki, huyu alibadilisha huyu. Siku ya kiyama mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa kwenye haudhi yake, kwenye birika, wanakuja watu wanataka kunywa kwenye yale maji, wana kiu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atataka kuwapokea, alafu watu wale watazuiliwa, watazuiliwa kunywa kwenye yale maji ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume atatetea sema, hawa ni watu wangu, ni familia yangu, ni watu wangu, ni katika umma wangu. Mtume ataambiwa, wewe hujui kile walichokibadilisha baada ya kufa wewe. Ulivyokufa wewe wakageuza dini, kila mmoja akafanya kwa fikira zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataweka mbali, atasema suhkan suhkan liman badala ba'di, kaa mbali na mimi, mbali na mimi kwa watu ambao wamebadilisha baada ya mimi kuondoka. Ndio Uislamu, lazima kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika zaman al-ibada. Jambo la nne ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam fi kaifiyati al-ibada, namna ya ibada, sifa ya ibada. Ibada inaweza ikawepo, lakini sifa yake, simenielewa Islam? Sifa yake, je, ni penyewe namna tunavyoifanya? Ukiwafuata wanaosherekea maulidi wanakuambiaje? Wanakuwa wanaimba, wanakuambia mtumswalia mtume, si ndio hivyo? Kwani kuna shida itotoa kusanyika? Wakul kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Sisi tunafurahi, kufurahi ni ibada, tunafurahi, lakini tumekusanyika hapa tunamswalia mtume. Kumswalia mtume ni ibada, ni katika ibada muhimu sana kumswalia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa kila tukimtaja tunamswalia, lakini je, huo utaratibu kwamba hamumswalii mtume mpaka papike pilau, papikwe pilau ndio mtamswalia mtume, mkusanyike mweze kuimba? Wengine siku hizi walikata keki, shida tupu. Kwa hiyo alhasil, huu taratibu na hii namna meitoa wapi? Simenielewa Islam? Haya, sisi dua ipo, lakini tumemaliza kuswali. Baada ya kuswali mtume ametufundisha sallallahu alaihi wasallam, baada ya sala ya salamu nasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfir allahumma antas salam wa minkas salam, ni maneno yanafahamika. Lakini utaratibu wa imam kwanza al-Fatiha, allahumma antas salam amin wa minkas salam amin tabarak. Utaratibu huu umetoka wapi? Sisi tukatai dua, lakini hata dua ifanyike namna alivyofundisha nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Simenielewa Islam? Haya, lazima kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam fi makani al-ibada, sehemu ya ibada. Sehemu ya wapi? Ya ibada. Hiyo ibada lazima tuangalie pale ambapo mtume hajaiweka, na sisi hatuwezi kuiweka mara hapo. Simenielewa Islam? Baada ya salamu ni watu kuleta istighfar, hamna dua. Baada ya sala ya faradhi ni istighfar, hamna dua pamoja. Sasa hiyo sehemu baada ya swala, kwa nini unaweka dua? Atasema iwe no yange dua. Hapa bange dua, hapa basarafi. Kweli, ni kwabili. Simenielewa? Iwe no gambo hii, otashesha, ogumuanda, toposha, kuteka umifereji, muanda, haba ntumbaraba ono, chimbebi ino muanda. Oi fulani natangaba tu, kuchimbebi ino, omunge muzabo. Umebadilisha kwa sababu nafsi yako ina matatizo. Kwa ndugu Islam, zaman katika wapi? Sehemu ya ibada. Mathala, duniani hakuna ibada ya kugusa isipokuwa kwenye Kaaba tu. Hakuna mahala pengine pana ibada ya kufanya nini? Ya kugusa. Kwamba nikigusa hapa nimefanya ibada. Isipokuwa wapi? Kwenye Kaaba, watu wakitaka kufanya tawafu. Sasa leo mtu anakuja anagusa mikono ya Sheikh, engua ina baraka. Umeelewa? Sheikh Sharif. Mbajua Sheikh, mbaja kukora kukwato mbiara. Kwa tombia la biashe, kwamba oineba la kazo upata, ono sababu yobi kwa tam, tayari ni makosa. Simenelewa. Baraka ya mwili, haitafuti isipokuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Ndio maana leo anazaliwa mtoto eti anapelekwa kwa shehe. Shehe amtemee mate la. Wale ilikuwa inapelekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Hata kwa Abubakar walikuwa wapeleki watoto mtu wakateme mate yao kwenye watoto. Kwa hiyo lazima nikugusa wapi? Sehemu mathalan ibada ya Hija inapatikana wapi? Simelewa. Naizoka naikolewa kwa ibada ya Hija. Makka, mbona unajua mtu hai kwani tetsine maera? Mtu basa ukore Kaaba yaitwa kanaijeja kwa kozi. Mwenyewe mtuje ukore Kaaba, kitu na Malaika Kaaba, tuje kuingia kiwanja tutewe Arafa, tutewe Mina, tumarira kuba kimaka yonka. Tasema wewe sasa waanza kugireli yetu wale. Simelewa? Wewe unataka kubadilisha. Okuna yanga kuba kikwani kuna shiria kikwetu ukore Hija. Hii ibada ni huko peke yake. Simenelewa Islam. Jamarat, Muzdalifa, viko huko. Ibada duniani, mathala. Hakuna ibada ya kuzunguka duniani. Isipokuwa kwenye Kaaba tu. Ibada ya fanya nini? Ya kuzunguka. Leo watu wanapanda magari, wanaenda Mombasa, Mamburui, Malindi huko. Wanaenda kuzunguka makaburi ya masharifu. Kubaki, nguna aenda, anajikurubisha kwa yule anayemzunguka. Si sawa sawa. Kwa hiyo lazima tumfuate Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata katika nini? Sehemu ya ibada. Simenielewa? Iwe mathalan waanze swala Allahu Akbar. Baada ya kusoma Al-Fatiha waanze tahiyatu lillah. Tukugambira iwe tahiyatu ilipo Muislam. Chonka mbaliwa kita tio. Simenielewa? Hoi hapa mbenga tahiyatu. Kwani alibuki? Binefu ujobu. Bububu. Nobu kanzu. Nobu kofira. Tukumana nobu remba. Ni mjau bama amabara mpaka gaweyo. Choka ni mjau feri. Timuja ugoba. Sababu haba. Baitikie Allah na mtume wake. Wewe naitikia mengine. Hautofika wallahi kwa sababu hii dini. Anayefanya hivyo. Wewe ushangae. Kwamba dini imepasua. Mtume alifika. Akufika ta Afrika. Simenelewa. Uislamu ilikuwa Makka Madina huko. Lakini umepasua. Leo uko hapa kijijini. Oijua butanga iwe. Umeelewa Uislamu? Si sawa sawa ndugu Waislamu. Tutanga haki tutaona huko. Kama Allah kijalia tukifika. Kwa sababu mada yangu ilikuwa ina nukta nne. Nukta ya kwanza umuhimu na fadhila za kumuitikia Allah na mtume wake. Nukta ya pili ambayo tumeiweka madhara, tumeweka baadhi ya matukio waliyofanya maswahaba katika kumuitikia Allah na nani na mtume wake, kwa sababu kuna matukio lazima tuangalie wao. Nukta ya pili ni mambo madhara ya kutomuitikia Allah na mtume wake. Nukta ya tatu sababu gani zinapelekea watu wasimuitikie Allah na mtume wake? Sababu zipi ambazo zinapelekea watu wasimuitikie nani? Allah na mtume wake. Ziko sababu ambazo tutatakiwa tuziepuke. Hizi ni katika nukta ambazo tuwataraji Allah kitujalia tuziguseguse angalau kwa ujumla. Ndugu Waislamu. Kwa hiyo alhasil tumesema kumuitikia Allah tabarak wa taala na mtume wake ni katika sababu kubwa ya kukubaliwa nini? Dua. Nilisimama hapa ili niongee namna kumfuata mtume tunakusudia nini? Utajoga mba kwani nyinyi tinkuendea mtume? Kwani mtume kumswali na mtume tinkumuendea? Nyinyi ni swali tinkuendea mtume? Tatizo ti kuswali. Mtureba ebebi ntubiona kwa swali. Iwero wafunge swala. Baada ya kusoma alhamdu au dua kufungua swala ukafuatisha alhamdu unaanza attahiyatu. Menelewa? Tukugambie tahiyatu mbali wa kita tiwo. Oichei, hamna, nini na, si sawa sawa. Minelewa Islam, inakuwa hii, unakataa kitu, noshana bali ni abanga, banga bata. Ogomga ni, abazemu mwumani, abanga, banga bata. Baulile. Sasa kuna hile mwingine, aliwogo, ayatemilo mutomu kibira, alafu agwete kati, kibira. Minelewa, walikuwa nasema ni mifano ya kina Bunawasi. Alikata mti mrefu. Alafu akaweka nani hivi anataka pite nao kwenye kichaka kikubwa kimejaa miti. Wanamuuliza iwe ugo muti kwa gwetweka uraharamu ayabanga banga bata. Tegoya. Eh lazima ige sababu zo kwanga. Oiche hii. Inyesha na muniti leo. Taiwa na kuitirao. Noje ugo bano ja kufa uraitirwa ona na malakul maut. Chonka uraemanya wafota. Mashallah. Alhamdulillah. Baka bashita mirese emu. Mbwenu, kidogo jua liko nataka kuzamazama. Hawaoni vizuri. Sasa mwenzake, anamwambia bana, yule ni kunguru. Mwingine anasema ni mbuzi. Simenelewa. Yule kunguru, bakana. Kunguru yule anasema ni mbuzi. Kunguru yule ni nani? Ni mbuzi. Baitu ilileo. Baitu ilileo. Mwisho, kinye kinye ni kifuraki. Ikaruka. Hilivoruka, haya, umeona, akamwambia umeona ndugu yangu, yule ni nani? Akasema anza wala utwara, yule ni mbuzi hata kama karuka. Mbwono gura mgirota. Mbuzi teguruka. Mbuzi, tayari kimeruka, lakini bado anafanya nini? Anangangana, asema mbuzi. Sasa, hawa siwa kujadili nao, achana nao, nenda ukalale, nenda ukapalilie. Itakuwa ni kheri. Kwa ndugu wa Islamu, miongoni mwa sababu za kukubaliwa dua ni kumwitikia nani? Allah na mtume wake. Allah anasema, anatuambia ndani ya Qur'ani, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idha sa'alaka ibadi, watakapokuuliza wewe waja wangu, anni kunako mimi, fa inni karib, hakika mimi niko karibu na wao. Niko karibu na nini? Na wao. Wewe atoka umba mdogo mdogo, Allah yuko karibu na wewe. Niombe, Allah yuko karibu na wewe katika kutatua shida zako. Mnielewa Islam? Muombeni, alafu mtakwambia tu tunakataa dua. Hizi aya tungekuwa tunazisoma. Tunakataa dua alafu tuwe wanani? Kwani sisi tumhitaji Allah? Kwani tunafanya dawa? Ili tuwe karibu na Allah tabarak wa taala. Lakini dua haitokusaidia ikiwa umeibadilisha utaratibu wake, kwa sababu dua ni ibada. Simenelewa Islam? Kwa hiyo Allah akasema Allah akasema falyastajibu li, waniitikie mimi, waliyuminu bi, kisha waniamini. Kwa hiyo katika sababu za kukubaliwa dua ni kumuitikia nani? Allah tabarak wa taala na mtume wake. Wewe ukiomba noshawa noshawa chonkoe baze alwewe ntubye ugenda kinyume na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simenielewa? Je, umemuitikia Allah na mtume wake? Simenielewa? Kwani kumuitikia Allah ufikiri ni rahisi? Inahitaji imani. Iwe kwema umanile kwamba kujua esuare ndandanda ni haramu amshaija ni maki. Choka shetani na kuzani sahi makuruhu, sunna, kwa ukikora topata, anopata, mba kubeya beya. Muislamu anatakiwa muitikie Allah na mtume wake, lolote lile, maadamu linakupa uhai. Simenelewa Islamu? Linakupa uhai. Eze suruare ndana na zodi wa rabulikiro, ziwa o zinaga, ziwa o zinaga. Hasa kwa nini zinakukosesha, zinakuweka mbali na mtume wa Allah? Mwenyewe kwema manile kufuga kireju kwamba sunna maki, kwa nini unamuitikia Allah alafu tunalalamika maisha magumu, mambo mabaya, mitihani iwe chikubeya beya nogambo yinyi nje kustare. Allah kala njali yakoboli otaka shwele ikenda shwela nje utulia no shwela oikenda patava na nje utulia no mapata oikenda bashomesa bakashoma nje utulia mbashoma oikenda napata milimo nje utulia mbapata ama wazo nefikira na matatizo ungeongeze kaulikiro. Mwenu iwe stareno gijanka, tali iwe stare badodo wakipata shanombu Islamu. Wallahi, kwa sababu dunia gitia kustare. iwe komo igire stare mpaka kireke uragipasire oyi Allah karandiari yankombeka nkamara nkashakara nje ubantulize nafsi nkantu kubonana uhangayika wayombekire oyi Allah karandiari alhamdulillah nkapata mkazi wenkwenda ikwera ikoraki nkashwera mafna thulatha nje utulia nko inabo Allah karandiari nkapata abana uwaba pasile che okatulio ino yani hakuna starehe ni kwenye dini. Na ndiyo maana tayari wa mitihani ya uguma kama mitihani ya dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamuomba Allah mlinde na mitihani ya dini. Allah akisema mtume akimuomba Allah akisema wala taj'al musibatana fi dinina. Allah tunakuomba usitupe mitihani katika dini yetu. الامام الحافظ الحكم يناسما وكل كسر الفتى فالدين جابره والكسر في الدين صعب غير ملتئم كل امتياني انا upata mtu kwenye dunia dini tamliwaza omtiani gona gonogo la kugobao dini yao inaje kuliwaza hela umepata sala ya mali kama una dini takuliwaza simenena waislamu umepata hasara yani wa, ya watoto labda watoto wameharibika tabia zieleweki kama una dini takuliwaza unaumwa kama una dini takuliwaza lakini mtihani katika dini hauwezi ukaliwazika na dunia abadan mtihani katika dini yani wewe uswali ufikiri utastarehe kwa sababu ya mali uwezi ukapata starehe hata siku moja kwa hiyo ama wewe huna mali lakini unaswali unapata starehe katika swala yako. Mtihani wa dunia unazibwa na dini ama mtihani wa dini hauzibwi na dunia. Swala iliyokupita hata uwe na mali kiasi gani, utaweza kuinunua. Ama yaliyokupita kwenye ujana, unaweza kupata kwenye uzee. Kwa hiyo alhasi ndugu zangu Waislamu, lazima tutambue kwamba sisi tunafanya nini. Tusielekeze sana dunia na tusielekeze maisha haya. Tuko duniani kwa ajili ya dini. Hili nakuambia na wewe mwenyewe unakaa ujiulize tangu uanze kumiliki chochote kwenye hii dunia hujawahi kumiliki kitu chenye thamani kama dini yako kama ulitamui ulijue uanze kama ni mashamba hakuna shamba linalofikia thamani ya dini yako kama ni mali ni heshima ni vyeo hakuna kitu chenye thamani kama dini ndio maana ukikosa vyote ukawa na dini wewe ni starehe furaha ndio maana unaweza ukakaa na washangaa hawa wana dini, hawa vijana vipi? Wanaoa wanawake watatu, mimi nina mmoja na mamali mengi, huyu hana kitu, yeye na mambo yanaenda na ng'aa dini. Si ni dini basi. Simenielewa Islam. Wewe utakuwa na mali, itabaki story hivi mbawaze. Yani katika kijiji chetu hiki. Enju ile nyumba ya thamani iliyokuwepo mwaka 2000 leo ni ya thamani. Simenielewa? Mwenye sababu unaweza ukaona kama mimi alhamdulillah na jengo na nyumba nzuri. Moto kaya baina ina thamani huko. Je, leo ina thamani? Hii ndo dunia. Si mweza baina zile 2006 au 2016 leo zina thamani? Hii ndo nini? Kila siku inang'aa alafu wewe ikimbilia. Inang'aa dunia uwezi kumaliza uzuri wake ndio ilivyo. Inakukimbia tu wewe unaikimbilia. Akhera inakukimbiza unaikimbia. Si sawa sawa. Umeelewa Islam? Kwa hiyo kumitikia Allah Tabarak wa Taala ni sababu kubwa ya kukubaliwa nini? Dua. Tumalizie maneno yetu. Miongoni mwa alama za watu wenye iman ni kumitikia Allah Tabarak wa Taala na mtume wake. Na dalili zake ni ile aya niliyotanguliza na hii. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ na wanamuitikia Allah na mtume wake wale waliomuamini. Simenielewa? Wale waliomuamini tu wakimsikia Allah na mtume wake khalas, wakisikia adhana na kimbilia msikitini kumuitikia Allah tabarak wa taala. Simenielewa Islam? Inama kana qawla almu'minin إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا. Ndugu Islam, tumuitikie Allah na mtume wake. Hawa tunawaitikia wengine hawa watatupoteza. Wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, ukiwati wengi waliomo ardhini humo watakupoteza. Simenelewa Islam? Watakupoteza. Muitikie Allah na mtume wake. Wa uliretu intutoka kiuli laga share. Dalili, dalili ipo, ndio atakupa aya, atakupa hadithi, haitoshi. Mwambie nani kakutangulia kwenye huo ufahamu. Wallahi ukimuuliza maswali haya atajua wewe si wa kawaida. Simenelewa? Chonkako kweko rango ina magezi gangi. Edini ukagipi mwa magezi. Sio sawa sawa. Aliwaba mtumange kama inye tinshomire chonkati mwine muka mbeia. Nobikili zeli. Tinshomire chonkati waku mbeia. Nisawa sawa toka buga gamotoka. Noishitamambele ya dereva. Oine tinshomire chonkati waku mbeia. Mbikili za. Milelewa? Haya gibuge na iwe toshomire chonkata waku mbeia. Tamo gibuge. Na kubeia. Na gamba yegi kwa ulibataa emoto kayage. Na kume kwa ulibataa wakwate break. Tiaka kubeile. Hoi tinshomile tumwa kumbe. Ebi ntumile tawa mdini mbadia ukubeile mpaka nofa. Baku zikile. Alafu mba kubeia vei yangu. Mwa aliyo maraika angaidia. Bata kutini sa. Kwele. Mba manyeli ebikuli woko. Kwa mbadia ukubeia. Na badia ukuzika mbadia ugenela ukubeia. Kwa hiyo. Tuso ndugu zangu Waislamu, tumuitikie Allah na nani na mtume wake. Sijamaliza, lakini naomba tuishie hapa, ila nimalizie jambo moja ambalo ni muhimu sana. Kumuitikia Allah tabarak wa taala na mtume wake, hatua ya kwanza ni kujua huo wito wake uko wapi. Allah, tunaposema muitikie Allah, Allah anakuitia wapi? Ndani ya Qur'an, simenelewa, kupitia kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Atuwa ya kwanza tusome. Tusome dini yetu. Waislamu tunacheze wacheze wa akili kwa sababu atusomi. Simenelewa? Tuayako ziyebauli ilizamuno. Tusome. Sala la kusoma ni faradhi ya kila mmoja. Mtu anakuambia naleta mwingine. Shetana ana mambo. Nakuambia mwanu tuketu wa shoma tuena tulaba mashe. Tube mashe tuena. Kwa ni ushoma hili? Tushoma. Yani hili ndo hoja zao. Simenelewa Islamu? Hapana. Oshome ili oye manye iwe noa. Bila dini wezi kujitambua we ni nani na nafasi yako ni ipi. Soma ufahamu yale ya msingi katika maisha yako. Tusome. Dini yetu inazidi afya yetu. Kama ikilazimika kusafiri kwa ajili ya dini yako, safiri. Hakuna hoja yoyote ya kutosoma mbele ya Allah tabarak wa taala. Kwa nini unaishi kwenye maisha haya bila kusoma? Simenelewa Islamu? Tusome dini yetu mtu itomba litwago bidaa byawe ila tituine tine bikataamu chonkama baragaba chezaji bo mpira ngataamu ebibare bili tibikueleweka mbitaamu ama baragega gaba na siasa ngataamu na ugamanya. Kweli utajibu hivyo mbele ya Allah tabarak wa taala? Lazima tusome Waislamu, swala ujue, akida yako ujue, imani yako ujue. Tusome kumwitikia Allah tabarak wa taala, ufahamu mafundisho yake. Qur'an. Hivi ndio tunavyosema. Qur'ani ina juzuu 30. Ina aya mnazozijua. Menelewa Islam. Aya zote ndani ya Qur'ani hii, wewe unajua juzuu ngapi? Utasema najua juzuu amma. Katika juzuu 30 unajua juzuu hiyo? Juzuu amma yenyewe hujui kuisoma hata kwa kuangalia. Aya, tunasema unajua kwa kuangalia. Yaliomo, hivi wewe unafuata nini kwenye, yani unaishije? Yani maisha yako wewe hiyo Qur'ani ujui. Hadithi za mtume ndo kabisa unaishije? Wakati sisi tunatakiwa maisha yetu yote ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtabakia katiba mpya, katiba sijui ngeni, katiba nini? Wewe una nini wewe Muislamu? Qur'ani ujui, unaengeka na katiba. Simenielewa Islamu. Sasa sisi hatutaki maisha hivi ya ndugu zetu, wazazi wetu, wazee wetu. Sisi tunapigana wewe Muislamu. Yaani tusifanye Waislamu kama mbuzi no batwara koi kwenda. Ari omuntu nakoraba Islamu nke kiraro cha mbuzi nke mbuzi za wenene. Mbali uzisu kuma ugenda niko zi ugenda. No shango omuntu ine nanaka. Na kutwara mki semu mkibirana kugarura, hapana. Tutu kwenda bintu hivyo. Mtu enda Waislamu tubashobese o Uislamu o yerebero mkitabo. Nani kwenda haba o iwaba tuko watwegese tuko twashobile. Oyelebe lemu. Na numana chusi lazima tukusomeshi. Kama unatakiwa kuanzia alif, utaanzia hapo hapo. Kama unatakiwa kuanzia hapa hapo hapo ili upate funguo ujionee mwenyewe. Tutaikaa mbia ombea tashia kagamba tashina gamba tashina gamba tashina gamba betimi usaidia. Kwa hiyo ndugu Waislamu, naomba tuishi hapa, tuanze michakato ya kusoma. Tutumie msikiti hii kusoma. Tuwatumie hao walimu leo tusome. Na hii itatusaidia na tuwe na mafungamano na wasomi wa dini wenye akida sahihi, masalafi. Bismillah, tukipata fursa tutazungumzia salafu ni nini. Simenelewa Waislamu? Na sababu kwa masalafu ndio wao ahlus sunna wal jamaa. Menelewa? Masalafu ndio ahlul hadith. Uwezo ukasema kwamba wewe ni msunni alafu si salafi. Simenelewa? Ni sawa sawa kwamba yule ni Muislamu alafu timba msunni. Sababu msunni ni mwanda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe ni Muislamu alafu kwa kama naondela Muhammad, basi wewe msunni shanatokuelewa. Simenelewa? Kwa hiyo sunna ni kufuata njia ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ngoja tusimamie hapa, tukipata fursa hizi nukta nyingine tutazimalizia ima hapa au sehemu nyingine insha Allah. Nenelewa Waislamu. Sababu zinazofanya watu wasimuitikie Allah tabarak wa taala na watu ni nini? Nenelewa Waislamu. Ziko sababu nyingi. Kuna kiburi. Nenelewa kiburi. Kina kufanya usimuitikie Allah na mtu wake. Lakini pia kuna kufuata matamanio. Kuna kuigaiga wazee. Kuna taasub. Simenelewa, kuna ujub kujiona kama mimi niko hivi. Simenelewa, yako mambo mengi, kuna kufuata rai na akili, kujifanya una akili nyingi. Simenelewa Waislamu, Waislamu bazaile bange barubna bange amagezi yake getu inage ragonele kiumbe tiko ogwo mkono ogu ompaka gwagone no buraibura niko niyao bali gukugarukira. Simenelewa, tine kunyosha mkono kakwata amzealinya sababu mkono kugarukirao ni Allah kutozidati agama gezi pia niko mkono nagone na aluese munga garukirao utagalazimisha kukwata kulinya. Umeelewa Waislamu? Mbona alama tumamanyama ya magezi tigaine mpaka jana mkono ni gogu ino mpaka kona nakiza kwamba mkono ino mpaka waonene na magezi aluese mtoine uraja au magezi ndio uraruka. Mbona dini ya Allah kwa kwenda urabi ya wa magezi? Najua gubaya tu anajua uraruka. Najua kuangamia wale ndio yanga. Menelewa Islamu. Isama utumia ki? Amagezi hui, eh kweli bwana. Nikakina mwe faida. Menelewa? Kakina mwe faida. Unajua yani kwa sababu akili ndio vurugu. Sababu wagirabia mbali etako kugoba. Kwa hiyo kama gezi niko mkono Allah kakumu ulimura imura mbali wa kumbira au tena ushagao niko mpaka gwao na magezi na gonene aliwe sehemu tigaine urawao koko enda ugarabi yao kwa lazima na unja ugavuruga. Menelewa Islam? Allah akifanyia wote. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Naomba nishie hapa. Barakallahu fikum. Haya.